Смерть князя Володши. Молитвы Ефросинья за родный Полоцк и парады князю Всеславу Васильковичу не пошли марно. После смерти князевны батьковщина, нехай недолго, але пожелал спокоя и мира. Отихли усобицы, обновилось единство Полоцкой земли. Хоть она уже была поделенная на добрый тузин удельных княств, агульные интересы гуртовали их у могутный военный и политичный хаврус. Калі ў Друцку сеў смаленскі стаўленік, шэсць полацкіх князёў зрабілі ў 1180 годзе пераможны паход і вярнулі горад пад уладу Всеслава II. У злучаным войску разам з крывічамі ішла Літва і ваяры з падуладнага полацку племя лівоў з казылона ўзбярэжжа Варазскага мора. Літва была хаўруснікам моцным, а таму і ненадзейным. Праз 5 гадоў полацкі князь у баі з ёю загінуў, і ў бельчыцкі князі хорам прыйшоў новы гаспадар, малодшы Усіславаў брат, якога дагэтуль у навуковай і ў мастацкай літаратуры называлі Уладзімірам. Ні раней, ні пазней Уладзіміраў у полацкай дынастыі не было. Чаму, растлумачыць не цяжка. Варта толькі згадаць крывавае рагнедзіна вяселля. Рагвалодавічы не давалі сынам імя заклятага ворага. Адкуль жа тады пайшло гуляць па кнігах нялюбаснае палачанам княжа імя? З напісанай па-лацінску хронікі Лівоніі, якая называе полацкага ўладара каралём Вальдэмарам, што заўсёды перакладалі як князь Уладзімір. У сваім даследаванні «Старажытная Беларусь» Мікола Ермаловіч давёў, напраўду, караля Вальдэмара звалі Валодшам. Валодша займаў полацкі пасад 30 гадоў, і ўвесь гэты час мусіў змагацца з новым смяротна-небяспечным ворагам – рыцарамі-крыжакамі. На пачатку 1216 году ён рыхтаваўся да вялікага паходу на Рыгу. Валодшу не спалася. Думна было ў князевай галаве, неспакойна на сэрцы. Уваччу яшчэ стаяла гаворка з пасламі. У зацішнай пачывальні як быццам гучалі іх галасы. «Наше небо не синее, як море озеры», — говорил чудский старейшина, — «а черное от хаутурных вогнищу. Крыжаки забили стольки вояров, что я уже не памятаю, кто живый, а кто склал голову. Наши жанчины выплакали в очи, а мужчинам от частых трызнов мед сдается горким, а пиво солодким». Першие послы с чудской земли пришли в Полоцк на водохрыща, у самые лютые морозы, калі мядзведь пераварочваецца ў берлагу на другі бок. На мірнае паселішчы эстаў наляцелі немцы з атрадамі перавернутых у новую веру ліваў. Мужчын забівалі на месцы, а жанчын, дзяцей і гавяду гналі ў Лівонію. 10 дзён эсты адбіваліся ў замку, а на 11-й, калі з абложныя вежы нямецкія латнікі з лукавы пращаў перабілі палову абаронцаў, мусілі скарыцца. Пустілі ў замак лацінскага святара і аддалі немцам у закладнікі сыноў сваіх старэйшын. Паслы прасілі полацкага князя ісці на Рыгу, а самі абіцалі паўстаць і цясніць вайною лівавы летаў. Новыя паслы скардзіліся, што суддзі, якіх шлюць немцы ў скораныя землі, дбаюць не пра справядлівасць, а пра сваё багацце. Эсты не хочуць плаціць дзесяціну, не хочуць карміць святароў і хадзіць з немцамі на вайну, каб потым цярпець помсту ад суседзяў. Чудзіны зноў прасілі ў Полацка падмогі. Ён, Валодша, прыняў іх ласкава, ад сваіх ранейшых словаў не адмаўляўся, аднак не гэтых паслоў ён чакаў. Напоўню наплыла хмара, і ў вакне князь бачыў толькі вогнішча з чорнымі постацямі ваяроў са зменнай начной варты. Але ён ведаў, што вунь там праваруч падняты на ноч мост разроў. Там і там вялізныя, укапаныя ў зямлю медныя катлы для вару, які пальецца на галовы тым, хто адважыцца напасці на бельчыцы. Харчу і вайсковых запасаў у складах хопіць хоць на 2 гады аблогі. Ды ўсё гэта не магло развеяць нялёгкіх князевых думаў. Балоца прачыніў вакно, і ў спачыванню пацёк волкі начны халадок з лёгкім пахам дыму. 30 гадоў носіць ён гэтыя думы ў сабе, 30 гадоў яны падпільноўваюць яго, каб у адну з начэй зноў прыціснуць сэрца каменем з рнавіком, і з кожным годам камень гэты робіцца цяжэйшым і цяжэйшым. але мудра пісана ў кнігах. Хто рабуючы чужое, будуе на тым дом свой, той складае яго на лёдзе. Прыйдзе весна і сплыве дом за мора. Неразумна ўсё жыццё вінаваціць сябе, але хіба забудзеш, што калісьці, як дарагіх гасцей, прымаў людзей з чорнымі душамі, якія ў сэрцы сваім хацелі пагібелі яму і ўсёй полацкай зямлі. У тое ж лета, як ён сеў на полацкі пасад, у горад прыйшоў па дзвіне разам з брэменскімі купцамі першы лацінскі манах. Быў ён у падшытай ветрам лапленай сутані і выгляд меў такі, быццам ніколі не еў волю хлеба. У княжам хораме заморскі госць трымаўся цішэй за халопа, толькі без перастанку маліўся і праз тлумача прасіў аднаго – дазволу прапаведаваць слова Божае ў падуладнай полацкому князю зямлі Ліву. Полацку здавён не надта рупіла, што яго даннікі моляцца не ў цэрквах, а ў святых гаях і дубровах. Іх багі любілі мяса аленяў і тураў, а найлепшым пачастункам была ім кроў палонных чужынцаў. Але ён, валодша, даў манаху згоду, бо полацкія купцы казалі, што маюць добры гандаль у Брэмені і Любіку. Мала таго, на адвітанне ён адарыў ціхмянага госця кунамі і вавёрацямі за сваіх клецяў. Там, дзе дзвіна сканчвае шлях да мора, манах Мейнард паставіў царкву і пачаў хрысціць ліваў паводле лацінскага абраду. Увёўшы ліваму вушы, што хоча абараніць іх ад набегаў, ён прывёз нямецкіх муралёў і збудаваў замак. Хутка замак стаяў ужо і ў суседнім Гольме, а ціхмяны манах стаў біскупам. Даніна ў тую пару ішла ў Полацк яшчэ па-ранейшаму спраўна, як і 200 гадоў дагэтуль. Аднак ён, князь, разумеў, што замкі бароніць не ліваў, а немцаў. Усё часцей ён думаў, што памыліўся, і за памылку гэтую давядзецца плаціць вялікай крывёю. Яго пабойванні спраўдзіліся скора. Стары біскуп Мейнард памёр, а новы да полацкага князя ўжо не паехаў. Прыкрываючыся Божым словам, немцы сталі адбіраць у ліваў зямлю. Папа ў Рыме ўжо абвясціў адпушчэнне грахоў усім, хто нашые крыж і пойдзе служыць у біскупава войска на беразе Варазскага мора. Полацкія купцы прывезлі навіну, што папа і нямецкі кесар прыраўнялі паход у Лівонію да крыжовых паходаў у Палесціну. Праўда, новаму біскупу Бертальду сонца свяціла тут нядоўга. У бітве спалоханы конь занёс яго ў гушчу ліваў, двое схапілі ненавіснага крыжака за рукі, а трэці працяў яго дзідую. Выведнікі данеслі, што пасля біскупавай смерці лівы доўга мыліся ў лазнях, змываючы там, а потым у дзвінскіх водах хрышчэнне. Яны пілі хмельны мёд, зрывалі з дрэву ў крыжаванні і пускалі іх на плытах у мора. Але ён прыняў гэтыя навіны без вялікай радасці, бо верыў, што рыцары вернуцца. Яны вярнуліся, і з году ў год іх караблі падымаліся па дзвіне ўсё вышэй і ўжо даходзілі да падуладных яму валодшу градоў Куканосы і Герцыкі, дзе сядзелі крывіцкія князі. Можна ўявіць, як з надворку, недзе за блізкай сцяною цёмнага бору, завухаў пугач, як князь перахрысціўся на абраз кволам агеньчыкам лампадкі. Пугач падаў голас акурат тады, калі ён падумаў пра біскупа Альберта. Балотша раптам зразумеў, што яны падобныя, рыскі валадар і гэтая вушастая птушка з такою самою, як у Альберта, круглай галавою і вялікімі слепаватымі вачыма. Князю зрабілася ніякава, та яму здалося, што загадкавае начное стварэнне можа невідочна заляцець у спачывальню і падслухаць яго пакрыёмыя думкі. Ён міжволі вспомніў пра ваяроў, што гэтую парой за 5 пералётаў стралы адсюль стаяць варту пад старым дубам у лесе і ў прыдзвінскіх зарасніках алешніку. Там выходзяць наверх лёхі, што пачынаюцца з княжага двара, адна якраз пад яго спачывальняй. Пугач зарагатаў зноў, і князь зачыніў вакно на защепку, адразу адчуўшы на душы палёгку. Не, ён не баяўся Альберта. Цяпер ён хацеў засцерагчыся ад тых таемных сілаў, што ўладаюць у глухую начную часіну і могуць умешацца ў любую чалавечую справу. Што да рыскага біскупа, дык валодша ведаў, далей ім двум на берагах дзвіны не жыць. Застанецца нехта адзін, або ён, вялікі князь полацкі, або гэты пугач чалавечым абліччам.